IV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Policja otacza grupki osób zebranych przy stacji Warszawa Stadion, którzy rzucali w mundurowych racami i kamieniami. Przez stolicę przechodzi Marsz Niepodległości. Przestrzeganie zaleceń w walce z pandemią to wyraz patriotyzmu dzisiaj, tak mówił prezydent w orędziu z okazji Święta Niepodległości. Tradycyjne obchody Święta Niepodległości Polski z powodu pandemii nie odbyły się w Wilnie. Złożono natomiast wieńce przy mauzoleum na Rossie. Przez Warszawę przechodzi Marsz Niepodległości. Przed 17 poinformowano, że policja otacza grupki osób zebranych przy stacji Warszawa Stadion. Z torów w kierunku funkcjonariuszy lecą kamienie rzucane, są także race. Część z tych osób skroniła się na stacji Warszawa Stadion. Policja odcięła dostęp ludziom zgromadzonym na błoniach do stacji. Zatem poinformował, że wstrzymano ruch pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. Wcześniej do niebezpiecznej sytuacji doszło na rondzie de Gaulle'a, informował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. W tej chwili mamy do czynienia nie tylko z nielegalnym marszem, ale mamy do czynienia z chuligańskim działaniem ze strony części osób w kierunku policjantów. Poleciała pirotechnika, poleciały kamienie. W tej chwili mamy do czynienia z działaniem pododdziałów zwartych. Używane są środki przymusu bezpośredniego. Mówimy m.in. o użyciu gazu i innych środków ze strony policjantów. Trwają działania dynamiczne. Mimo apelu organizatorów o zmotoryzowany udział w tegorocznych obchodach, wiele osób zdecydowało się uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, przemieszczając się pieszo przez stolicę. Prezydent Andrzej Duda w orędziu z okazji Święta Niepodległości podkreślił, że dzisiejszym przejawem patriotyzmu jest przestrzeganie rządowych i medycznych zaleceń. W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas. Przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu, to świadectwo, co znaczy prawdziwie odpowiedzialna obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca. Prezydent dziękował też wszystkim, którzy w ramach swojej służby walczą z koronawirusem. Ogromnie dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi Polskiej Służby Zdrowia. Dziękuję żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych. Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście Państwo naszymi bohaterami. Andrzej Duda dodał, że trwająca pandemia jest dla nas wszystkich wyjątkowo trudnym okresem. 11 listopada niektórzy mieszkańcy Lublina postanowili wybrać się z dziećmi na patriotyczny spacer. Rodziny można było spotkać m.in. przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Wychodzimy z dziećmi, trzeba coś robić. Nie możemy wszyscy razem, no to wychodzimy, pokazujemy dzieciom pomniki, przypominamy trochę o historii, o tradycji, no bo to jest ważne, żeby pamiętali. Byliśmy na Placu Litewskim, no malutko ludzi, ale przy okazji przypomnienie dla starszej córki, nie dla młodszego, który bardziej historycznie chyba zainteresowany jest. Że tam jest Józef Piłsudski, którego poznał w przedszkolu jako ważna postać. Chyba wypada, żeby każdy Polak jakiś fragment siebie dał. Jeden może wywiesić na balkonie flagę, drugi może wziąć na ręku, trzeci może sobie nałożyć bluzę. No i chyba to fajne, to jest też nasze wartości, tradycja, które trzeba przestrzegać i przekazywać młodzieży. W Lublinie od godziny elewacje ratusza oraz areny Lublin podświetlane są kolorami biało-czerwonej flagi. Z powodu pandemii w Wilnie nie odbyły się tradycyjne obchody Święta Niepodległości Polski. Polska ambasador Urszula Doroszewska złożyła wieniec przy mauzoleum na Rossie, w którym spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i szczątki jego matki. Nasi rodacy przychodzili też sami, żeby uczcić się dzisiejsze święto. Jestem patriotą, Polakiem. Zawsze staram się być, znaczy, na 3 maja, na 11 listopada. Osoby pytają, dlaczego tutaj są pochowani, kto jest pochowany. My, młodzież, musimy wiedzieć właśnie prawdziwą historię. Bardzo lubię poezję, to schodzę jeszcze do, gdzie Władysław Szerokomlia jest pogrzebany, to tam też zapalę znicz. Będę miałem wypełniony obowiązek swój. Bardzo żałujemy, że nie możemy być razem, ale no mamy w sercach tą rocznicę. Niektóre polskie organizacje na Litwie przygotowały okolicznościowe występy, które transmitowane były w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Kibice piłki nożnej czekają na wieczorny mecz reprezentacji Polski z Ukrainą. To towarzyska przystawka do poważnego grania w Lidze Narodów z Holandią i Włochami. Dziś selekcjoner Jerzy Brzęczek da szansę zapewne na występ tym, którzy wcześniej wielu okazji nie mieli, a zmierzą się z rywalem, którego klasę ocenia i docenia grający na co dzień w Dynamie Kijów Tomasz Kędziora. Czy Dynamo, czy Szachtar Donieck są to bardzo duże kluby i na skalę europejską myślę, że też szanowane w Europie. Dla mnie przygotowanie piłkarskie, no to nie mogę narzekać na nic. Mamy stadion bardzo podobny do tego tutaj, ale o 20 tysięcy jeszcze większy, na 70 tysięcy kibiców, więc również baza treningowa jest na najwyższym poziomie, więc nic, tylko grać i trenować i dawać się wszystko. Początek meczu na Stadionie Śląskim o 20:45. Ciekawie zapowiadają się także inne mecze dzisiaj. Turcji z Chorwacją, Danii ze Szwecją, Niemców z Czechami czy Holandii z Hiszpanią. W Kędzierzynie-Koźlu mają lidera siatkarskiej plus ligi. To Zaksa, w której szeregi wdarł się koronawirus. Do 7 wcześniejszych zakażeń dołączyło 4 kolejnych członków zespołu. Zakażone osoby poddały się kwarantannie i czeka ich przerwa od pracy i od gry. Od jazdy odpocznie kolarz Dylan Groenewegen. Holender, sprawca wypadku na pierwszym etapie Tour de Pologne, w wyniku którego ucierpiał jego rodak Fabio Jakobsen, został karany 9-miesięczną dyskwalifikacją. Dyskwalifikacja potrwa do 7 maja 2021 roku. A w nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. Jutro przeważnie od 5 do 9. Nadchodząca noc i czwartek pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami mrzawka, nad ranem lokalnie pojawią się mgły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a ty wiesz, co dziś jest? Święto. No to wiadomo, ale do tego jest jeszcze festiwal zakupów na mediaexpert.pl, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Do czwartku do północy. Największy światowy festiwal zakupów na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony i smartwatche, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Wszyscy razem w MediaExpert. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Monika, właścicielka ekopiekarni. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, dlaczego wybrała pani nową hybrydę Skody? Dlatego, że nie muszę jeździć na stację benzynową. Naprawdę? Tak, moją Skodą Superb IV mogę jeździć nie spalając ani kropli benzyny. Ta nowa hybryda Skody, tak jak każda zwykła hybryda, doładowuje się podczas jazdy, ale dodatkowo mogę ją ładować z gniazdka, zamiast tankowania. Nowa Skoda Superb IV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko, co ważne. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić udo lub podudzie z kurczaka za 3,99 za kilogram, a wszystkie produkty marki Finish z rabatem do 40%. Oferta ważna do 16 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie. Bo stosujemy się do zaleceń. Bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Bo możesz także kupować na Carrefour.pl i odbierać jak chcesz. W sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dom to jedyne takie miejsce na ziemi, gdzie radość jest na wyciągnięcie ręki. Gdzie czas tylko dla nas jest najważniejszy. Tu w domu jesteśmy naprawdę sobą. Odkrywaj swój dom z nową książką Lidla. Znajdziesz w niej rozdziały o domowej ekologii, spa, ogrodzie, czworonogach i wiele innych inspiracji. Zrób 6 razy zakupy za minimum 50 zł. W tym przynajmniej jedno warzywo lub jeden owoc i odbierz książkę. Szczegóły i informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. W MediaMarkt wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na MediaMarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17, a my pozostajemy jeszcze w tym właśnie gronie. Zofia Kruszewska, Wojciech Dorosz i Ryszard Jaźmiński. I w tym trójkowym składzie zapraszamy Państwa na pewno do 18. I za chwilę już wrócimy do rozmowy o najstarszych polskich filmach, tych już z niepodległej polskiej kinematografii. Rozmowy z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. A do tej rozmowy myślę, że dobrze wprowadzi nas Urszula Sipińska. Szukałam ciebie długo, pogubiłam dni, a kiedy cię znalazłam, to nie byłeś ty, wyjęłam z dna szuflady album z dawnych lat i weszłam w świat, na świat seansu w starym iluzjonie. To był świat w zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, pasjanse, potem koncert w świetle świec, ktoś grał na klawikordzie. Zapisany ty i ja, znów w sobie zakochani. Szalał bal, aż do białego świtu. To był świat w zupełnie starym stylu. A gdy ucichły struny, zgasły iskry świec otwartym oknem, nagle padł słoneczny dzień na dno szuflady, wrócił album z dawnych lat i zamknął się nasz świat seansu w starym iluzjonie. To był świat zupełnie starym stylu, to był świat za szyb automobilu. Śmieszny świat, wyścigi na dynasach, ty i ja znów razem na wyczasach. Potem film z Rudolfem Valentino, pierwszy raz szumiało w głowie wino. Tyle lat przebiegłam parę minut. To był świat naprawdę w starym stylu. La la la la la. Wspomnieliśmy fabułę, film Bitwa Warszawska, a jakie kolejne tytuły, jakie tematy w kręgu zainteresowań ówczesnych filmowców pojawiały się w kolejnych latach? Po rok odzyskaniu później, niepodległości oczywiście. Rok później wszedł na ekrany film Rok 1863. To akurat była historia opowiadająca jeszcze o czasach powstania styczniowego, więc o dużo dawniejszych dziejach, ale to również był dramat patriotyczny, historyczny, wpisujący się poniekąd w tę konwencję. Natomiast chyba największa, można powiedzieć, eksplozja filmów na ten temat pojawiła się pod koniec lat 20. w związku z dziesięcioleciem odzyskania niepodległości. To było wtedy bardzo ważne święto, bardzo ważne obchody i w związku z tym jubileuszem powstało kilka filmów, które opowiadały właśnie o odzyskaniu niepodległości, o tej całej historii, o tej naszej drodze do niepodległości. I to były zarówno filmy fabularne, jak i filmy dokumentalne. Z filmów fabularnych jednym z ciekawszych był film Szaleńcy, opowiadający o trójce młodych chłopaków, którzy walczyli podczas I wojny światowej, a następnie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ten film zrealizowany był w roku 1928. Również w 1928 powstała wielka ciekawostka, film dokumentalny Polonia Restituta. I to był film bardzo nowatorski jak na tamte czasy, bo dzisiaj, kiedy robi się jakiś film dokumentalny, to jest niemal oczywiste, że korzysta się z jakichś archiwaliów filmowych, które powiązuje się jakąś współczesną narracją. Natomiast w tamtych czasach to nie było takie oczywiste i filmów w ten sposób jeszcze się nie robiło, a ten film, Polonia Restituta, został właśnie tak zrealizowany. To była taka kompilacja autentycznych, dokumentalnych materiałów filmowych kręconych w czasie I wojny światowej i jeszcze nawet nieco przed. I to była realizacja bardzo nowatorska, bo pozbierano właśnie z różnych archiwów, nie tylko polskich, ale europejskich, różne materiały dotyczące właśnie udziału polskich wojsk w I wojnie światowej i stworzono tego film dokumentalny, który pokazywał przy pomocy tych autentycznych obrazów, jak to właściwie było i jak ta droga do niepodległości przebiegała. Myślę, że do dzisiaj z wielką przyjemnością wracamy do polskiego kina z okresu międzywojennego. Oczywiście wtedy powstawało bardzo wiele filmów rozrywkowych, były komedie, melodramaty, filmy szpiegowskie. Wiele z nich pamiętamy, wiele wciąż możemy oglądać, ale właśnie jakby pan ocenił udział takich filmów niepodległościowych w tej produkcji międzywojennej? W tamtych czasach wydaje mi się, że podejście do tego było zupełnie inne niż dzisiaj, ponieważ wtedy ta walka o niepodległość to było coś, co widzowie jeszcze pamiętali. Większość z nich jeszcze wprost brała w tym udział, więc to był temat, który był dużo bardziej chwytliwy, wydaje mi się, niż dzisiaj. I te filmy, które no dzisiaj mogą się jednym podobać, drugim nie, myślę, że w tamtych czasach były dużo bardziej entuzjastyczne odbierane przez publiczność, bo to było coś, co oni po prostu pamiętali i coś, co no, chcieli właściwie obejrzeć na wielkim ekranie. A który, biorąc pod uwagę właśnie cały okres od roku 1918 do 1939, bo to był ten kolejny przełom w historii Polski, który z tych filmów dotyczących właśnie niepodległości, odzyskania niepodległości oceniłby pan najwyżej? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jednym z ciekawszych tych filmów jest film również dokumentalny z 1935 roku, Sztandar Wolności. To także był film wykorzystujący archiwalne materiały filmowe z czasów I wojny światowej i Bitwy Warszawskiej. Natomiast jest to film dość ciekawie zrealizowany, jeśli chodzi o połączenie ze sobą tych materiałów. Jest do tego dołączony bardzo ciekawy komentarz lektorski i ten film to jest takie trochę inne spojrzenie na tamte wydarzenia i tamtą historię, więc wydaje mi się, że nawet z punktu widzenia dzisiejszych widzów to może być bardzo ciekawe, żeby zobaczyć w pewnym sensie na świeżo, jak wówczas patrzono na tamtą historię. Poza tym jest to film, który opowiada krok po kroku, jak doszło do tego odzyskania niepodległości, więc jest to taka ciekawostka historyczna, można powiedzieć, opowiedziana z pierwszej ręki. Oczywiście jest pan filmografem, specjalizuje się pan w tym starym kinie, ale gdybym teraz zaproponował taki jednak troszeczkę przeskok do naszej współczesności czy czasów bliskich jej, no bo przecież do dzisiaj wracamy do tych tematów filmowych, do dzisiaj czerpiemy z archiwaliów, powstają ciągle nowe filmy o tamtych latach, choćby no, z ostatniego sezonu Piłsudski czy Legiony, ale wcześniej były inne tytuły. Oczywiście zmieniła się optyka, tak jak pan mówił, współczesna publiczność pewnie już inaczej odbiera filmy o tych wydarzeniach, no ale właśnie, jak pan to ocenia, czy współcześnie odnajdują się w tej tematyce, mam na myśli filmowców polskich? Właściwie to ciężko mi powiedzieć, bo szczerze mówiąc, to ja tak mocno pasjonuję się i tak mocno wsiąkłem w to kino przedwojenne, że rzadko wychodzę poza te ramy i niezbyt wiele współczesnych filmów oglądam, ale wydaje mi się, że te filmy również są ciekawe, chociaż są bardzo inne. No one reprezentują po prostu zupełnie inne spojrzenie. No bo jednak patrzymy na to z perspektywy no teraz już 100 lat i te wydarzenia no widzimy trochę inaczej, rozumiemy trochę inaczej. Patrzymy i oceniamy je inaczej, bo też zupełnie inną wiedzę na temat całego tła historycznego mamy, więc wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby skonfrontować właśnie, jak te filmy współczesne różnią się od tych filmów sprzed kilkudziesięciu lat i jak różni się to podejście do tej historii. A ważna informacja jest taka, że do tych najstarszych polskich filmów możemy wrócić, możemy je oglądać także w sieci i o tym jeszcze, raz jeszcze dziś porozmawiamy z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Śpiewała nam już dzisiaj Hanka Ordonówna, to może pozostańmy przez chwilę jeszcze z jednym z najstarszych dzisiaj, na pewno przed 18 utworów, to może teraz Tola Mankiewiczówna. Kraj nasz i nas, żeby nie myśli drogi za. ustala się ważną rzecz. Od lat 30 liczymy też. Pani minister rację ma, pani minister, jako minister nie jest za. Przyczyn moralnych i gospodarczych, mężom do szczęścia niech dom wystarczy. Szipę do tego można im dać, szipę to znaczy polać, polać, polać. Po co tak głośno? No przecież wszyscy śpiewają, jako minister nie jest zła. Mówią kobiety, mówią tutaj sława, mówią z przekąsem po prostu baba. Lecz tarcy baby lub kilku bab, żeby się poddał najcęższy drab. Trudno panowie, szaboba, górą kobieta, wyraz kobieta, zawsze kobieta raz nie ma. Reformy pani minister i Tola Mankiewiczówna, a my już wracamy do wspomnień związanych z filmem Michała Rosy Piłsudski. Zapowiadaliśmy dzisiaj zaczynający się w sobotę festiwal Camera Image. No może teraz właśnie oddajmy głos autorowi zdjęć do filmu Piłsudski, Piotrowi Śliskowskiemu. Darek Sidor zapraszając mnie razem z Michałem Rosą do współpracy przy tym filmie. Czyli producent i reżyser? Producent i reżyser. Chcieli, żebym wniósł powiew szerokości. Ja lubię opowiadać szeroko, ja lubię dawać przestrzeń do grania aktorom i lubię takie wyzwania epickie. Już miałem na koncie generała Nila z Ryszardem Bugajskim. Też 80 milionów było takim szerokim filmem i Piłsudski to był kolejny taki krok po prostu w historii, w opowiadaniu historycznych wydarzeń. Natomiast było to o tyle istotne, bo chcieliśmy zrobić bardzo współczesny film. Chcieliśmy zrobić pomnika, ikony, tylko staraliśmy się zbudować historię dla młodych ludzi, dla wszystkich ludzi, żeby opowiedzieć żywym człowieku o jego wątpliwościach, o jego przemianach, o jego decyzjach, o jego miłościach, o problemach, które nim targały. W tym filmie też kamera jest dosyć taka specyficzna, ona jest ruchoma, towarzysząca. Zaczyna się statycznie, bardzo spokojnie, potem ona się rozpędza. Zresztą Borys Szyc to podkreśla i nie jest to, jak sądzę, typowa sytuacja na planie filmowym, że autor zdjęć sam zarazem dla siebie jest operatorem kamery. No tak, ja to mam taką już chyba mantrę szwenkowania filmów, ponieważ mój debiut fabularny z Piotrkiem Trzaskalskim, dostałem propozycję tego filmu pod warunkiem, że będę szwenkował ten film, że będę operatorem kamery. Mówimy o mistrzu, bo przy Edim szwenkowałem Krzysiowi Ptakowi, a po Edim dostałem propozycję mistrza, zrobienia zdjęć do mistrza pod warunkiem, że będę sam szwenkował. Następna sytuacja to była właśnie Joanna, który był bardzo kameralnym filmem, chciałem być blisko aktorów, bo grała tam debiutantka i małe dziecko. Potem się okazało, że szwenkowałem sam w kantorze, ponieważ tam też reżyser mnie poprosił, żebym był sam operatorem kamery. To na ten film cały czas czekamy, już kilka lat. No tak, na ten film czekamy. Ja cały czas marzę o tym, żeby on jednak ujrzał światło dzienne, bo tam kreacja Borysa jest wybitna. No właśnie, bo to była wcześniejsza współpraca w głównej roli z Borysem Szycem. Tak, i powiem szczerze, że z Borysem mamy taką niesamowitą chemię, że się rozumiemy. Zresztą w kantorze też było tak, że ja często, ponieważ czułem energię Borysa, to nie zatrzymywałem wręcz kamery, bo widziałem, że tam coś jeszcze jest w tej scenie i nagle tworzyły się jakieś dodatkowe wymiary. Skąd się wziął w Piłsudskim? Właśnie to pokazałem przy okazji castingu Borysa, fragmencik dosłownie z laptopa, materiałów z kantora Michałowi Rosie i jak on to zobaczył, to już klamka wtedy zapadła. Ale jednak Piłsudski to jest właśnie wielka produkcja. Tak, jest to wielka produkcja, aczkolwiek pomysł, który z Michałem mieliśmy, to było bardzo precyzyjne skonstruowanie przebiegu dynamiki kamery. Warto zaznaczyć, że nie jest to pełna biografia Józefa Piłsudskiego, tylko to jest konkretny fragment jego życia. Jaka jest cezura? To jest ten okres PPS-u, gdzie on, że tak powiem, się budował jako ziuk, gdzie on dochodził do pewnych elementów budowania swojej osobowości. Najbardziej interesującą rzeczą w tym filmie jest to, że my opowiadamy o żywym człowieku po prostu i otoczenie przyjaciół, bo też chciałbym podkreślić, że to jest grupa przyjaciół. To jest i Walery Sławek, i Sulkiewicz, którzy go otaczają. Naprawdę on się otoczył taką grupą mocnych przyjaciół, takich, ja to się śmieję, że takich siedmiu wspaniałych trochę nakręciliśmy. Myślę, że jest dla inteligentnego widza, wyedukowanego widza dużo delikatnych cytatów z różnych filmów, z historii. Powoduje, że konstrukcja tego bohatera jest taka, a nie inna. To wspomnienia autora zdjęć do filmu Piłsudski, Piotra Śliskowskiego. A jeśli Piotr opowiadał właśnie o tych pozostałych bohaterach filmu z otoczenia Józefa Piłsudskiego, to też jeszcze przed 18 w Trójce do aktorskich wspomnień Jana Marczewskiego i Józefa Pawłowskiego, którzy właśnie grali pozostałe ważne role w filmie Piłsudski, jeszcze wrócimy. Na razie Ewa Błaszczyk. Historio, historio, co żeś ty za pani, że dla ciebie wino, że dla ciebie wino, chłopcy malowani. Orszaki, dworaki, szupa, wichy, orszaki, dworaki, szupa. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szum, bawik ty. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szum, bawik ty. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty zamatnia, kamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum, bawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, jaka w tobie siła, żeś ty całe światy z mamy podnosiła. Orszaki, dworaki, szum, bawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, chyba lado gorzka, czemu stale rosną twoje własne koszta? Orszaki, dworaki, szum, bawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka, miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum, bawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Tyle w tobie marzeń, często ciebie piszą kłamcy i gówniarze. Orszaki, dworaki, szum, bawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszaki, dworaki, szum. Już wracamy do wspomnień związanych z filmem Piłsudski Michała Rosy. Ważną postać w nim, w filmie poświęconym polskiej niepodległości między innymi, zagrał Jan Marczewski. Zagrałem Walerego Sławka, jednego z najbliższych przyjaciół Józefa Piłsudskiego. Później po wojnie trzykrotnego premiera i też jednego z najważniejszych członków obozu sanackiego. Bo my stworzyliśmy tutaj na ekranie taką grupkę, paczkę przyjaciół, wojowników też troszeczkę. Takich troszkę też marzycieli, ludzi, którzy walczą ze sprawę, która nie ma prawa się, tak jak jest pod tytuł filmu, to nie miało prawa się stać. Sławek nie był absolutnie politykiem. Nie był tak naprawdę socjalistą. Jako że urodził się na Kresach, on miał bardzo silnie zakorzeniony taki mit niepodległościowy, antyrosyjski i on chciał się bić. On chciał pobudzić masy społeczne, żeby sprzeciwić się caratowi, sprzeciwić się też takiej martwocie, która zapanowała w Polsce po tym, jak przegraliśmy 3 kolejne powstania. On był takim trochę cieniem Piłsudskiego. On zawsze był w cieniu, ale też ta rola mu pasowała. To nie był typ lidera, to nie był człowiek, który chciał być na świeczniku. On był niezwykle pracowity, niezwykle oddany sprawie. Jego przeciwnicy polityczni, jedyną rzecz, jaką mogli mu zarzucić, to jest to, że on jest zbyt posłuszny Piłsudskiemu. Poza tym to jest człowiek bez skazy. Każdy jego przeciwnik to potwierdzał, więc co dopiero przyjaciele. Też był powiązany miłośnie, że tak powiem, z rodziną Piłsudskiego. Tak jest. Bardzo ważnym wątkiem w życiu Walerego Sławka była miłość do Wandy Juszkiewiczówny, córki Marii Piłsudskiej z pierwszego małżeństwa. Była to jedyna jego miłość, tragiczna, ponieważ Wanda w bardzo młodym wieku zmarła z powodu wyrostka robaczkowego. Apendiks niestety się rozlał i zmarła i to było dla niego po tym jeszcze, jak uległ wypadkowi, w którym stracił wzrok w jednym oku słuch został oszpecony, więc były to dla niego niezwykle trudne doświadczenia i w tym momencie Piłsudski zaopiekował się nim jak ojciec i on go wydźwignął z załamania nerwowego i on potem trzymał go do końca życia przy sobie, a smutny koniec znalazło to w momencie, kiedy w 1939 roku w kwietniu Walery Sławek popełnił samobójstwo i oddał strzał o 20:45, czyli w godzinę śmierci Piłsudskiego, co pokazuje, jak niezwykle silnie był związany. Tego już w filmie nie zobaczymy, bo historia opowiedziana w filmie kończy się znacznie wcześniej. Tak jest. Tego nie zobaczymy. Nasza historia, którą pokazujemy w Piłsudskim, jest zakończona w roku 1918. A to wspomnienie Jana Marczewskiego, który również zagrał w filmie Michała Rosy, Piłsudski. Za chwilę spotkamy się jeszcze z jednym aktorem, z Józefem Pawłowskim. To też szczególna rola w tym filmie. Ale dzisiaj zarówno wspomnienia dotyczące tych odległych lat, jak i odniesienia do naszej współczesności. Nie tak dawno ten właśnie film rozsławił Polskę w świecie. Joanna Kulik. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, oj, oj, żebym chłopca nie będę kochać, póki żyję, będę kochać, póki żyję. Klaski jak najbardziej wskazane po tym utworze, który myślę wpisał się już trwale w historię polskiego kina. Oczywiście dwa serduszka z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna w interpretacji Joanny Kulik. A my ostatni raz dziś wracamy do wspomnień związanych z filmem Michała Rosy Piłsudski. Ważną rolę zagrał w nim również Józef Pawłowski. Zagrałem arcyciekawą postać, Aleksander Sulkiewicz. Polski Tatar z arystokratycznej rodziny, która swoje początki bierze tam sprzed wieków, jeszcze z czasów Ordy. Mieli niesamowite tradycje patriotyczne w rodzinie. Musiał za młodu w związku z konsekwencjami za walkę rodziny w sprawie Polski wyjechać do Konstantynopola. Tam spędził, jeżeli się nie mylę, kilkanaście lat. Zetknął się z polską emigracją, co w nim jeszcze wzmogło te uczucia patriotyczne, które wyniósł z domu. Wrócił do Polski, zetknął się z PPS-em, z ludźmi, którzy byli bliscy tej idei. Uczestniczył w pierwszym zjeździe PPS-u. Pracował dla cara, bo car wychodził z założenia, że jakby takie pochodzenie, jak jesteś Tatarem, no to nie możesz walczyć o niepodległość, co było świetną przykrywką. Przemycał przez granicę bibułę ludzi, robił to bardzo skutecznie przez wiele lat, nie był nigdy złapany. Zakładał drukarnię konspiracyjną. Potem jak zamknięto Piłsudskiego, to uczestniczył w tworzeniu planu, co tu zrobić, żeby móc go jakoś uwolnić. Otwarcie filmu to jest otwarcie, w którym właśnie uczestniczy mój bohater. Chyba niewiele wiedziałeś o Tatarach przed realizacją filmu, jak to było? Tak, z pokorą przyznałem się, że tak, no, że moja wiedza o wkładzie Tatarów w historię tego kraju, w historię walki o niepodległość, w historię walki o obronę tego kraju, była w zasadzie żadna. No. Nawet nie wiedziałem, że był sobie taki Sulkiewicz i że jest jednym z filarów niepodległości, już nie mówiąc o jego pochodzeniu i jego wkładzie. i jestem szalenie wdzięczny Opatrzności, że dostałem tę rolę i że znowu jakimś tam cudem dostałem takiego kopa od życia, żeby się czegoś tam dowiedzieć. No i zacząłem grzebać. I okazało się, że mają wkład na każdym polu, włącznie z tym, że ułan to też jest pochodna, jest od Tatarów. Polscy ułani to jest takie tatarsko-polskie oddziały, a nie takie polskie. Nie wiedziałem, że ułani to są od jednego z dowódców tatarskich. Mamy sobie ułanów polskich w naszej kulturze i tradycji. Poznałem to, jak walczyli za ten kraj. Od samego początku, jak dzielnie to robili. Zagrałeś więc bardzo walecznego bohatera. Jakie to tak już w całości, z całego planu filmowego było dla ciebie doświadczenie? Dla mnie, muszę przyznać, że jako dla człowieka z ADHD, było to takie szokujące i trudne doświadczenie. W tym sensie, że grałem człowieka o niezwykłej intymności, umiejętności obserwacji, a mniej o takim byciu głośnym, którego jest pełno na prawo i lewo, tylko człowiek, który jest bardzo skoncentrowany, bardzo spokojny, bardzo dokładnie i precyzyjnie obserwuje, zapamiętuje i na tej podstawie działa. W związku z tym to jest energia zupełnie sprzeczna z moją i to było niesamowicie przyjemne doświadczenie w tym sensie, że coś nowego. A do tego jeszcze dotykałem gościa, którego mogę otwarcie nazwać bohaterem, realnym bohaterem, który sobie tam żył, który oddał swoje życie sprawie, w którą wierzył. Jestem zaszczycony, że miałem możliwość po pierwsze poznać jego historię dość nieźle, historię kręgu kulturowego, z którego się wywodzi i po trzecie miałem zaszczyt go grać. To wspomnienie Józefa Pawłowskiego z pracy na planie filmu Piłsudski Michała Rosy. No jak słyszymy, dla młodych aktorów taka praca to również wielki walor edukacyjny i możliwość dowiedzenia się wielu nowych rzeczy z historii Polski. A my za chwilę wrócimy w Trójce do rozmowy o najstarszych polskich filmach, już tych zrealizowanych po roku 1918. Na razie jednak gramofon odstawiamy na bok, by wrócić raz jeszcze dziś do rozmowy z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W takim dniu jak dzisiaj na pewno myślimy o tych wydarzeniach sprzed ponad już 100 lat. No i na szczęście mamy wciąż do filmów opowiadających o roku chociażby 1918 dostęp. No i tutaj chciałem pana zapytać, gdybyśmy sięgnęli do bogatych zbiorów Ninateki, czy właśnie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, to do czego współcześnie możemy jeszcze dotrzeć, co możemy zobaczyć i gdzie szukać tych filmów? Część tych filmów dostępna jest na naszym portalu internetowym Ninateka. Są to filmy już odrestaurowane cyfrowo, ponieważ już od blisko 10 lat pracujemy nad rekonstrukcją cyfrową poszczególnych zabytków filmowych, jeśli chodzi o polską kinematografię, zwłaszcza tę przedwojenną. I niektóre z tych filmów właśnie w takiej już odrestaurowanej postaci są na Ninatece dostępne, a są to Cud nad Wisłą z roku 21, Dla Ciebie Polsko z roku 20, wspomniani dziś Szaleńcy z 28 oraz te dwa filmy dokumentalne Polonia Restituta i Sztandar Wolności. Te filmy w odrestaurowanej cyfrowej wersji można zobaczyć na naszej stronie internetowej. I rozumiem, oczywiście to jest oglądanie zupełnie nieodpłatne. To jest oglądanie nieodpłatne, legalne, także spokojnie, z czystym sumieniem można na tę stronę wchodzić i, no i zapoznawać się z tą historią filmów. A czy są jakieś może też jakieś jeszcze inne ślady, drobne fragmenty filmów, które nie zachowały się w całości? Takich filmów jest całkiem sporo właściwie. Są w naszych zbiorach również takie filmy, które zachowały się jedynie w strzępach i w związku z tym dotychczas nawet nie bardzo było okazji, żeby je prezentować publiczności. Dotyczy to zwłaszcza filmów fabularnych, ale jest również dużo filmów dokumentalnych, które można zobaczyć na repozytorium cyfrowym Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. To jest druga strona internetowa, na której można oglądać te materiały. I tam z kolei są różne fragmenty kronik filmowych, fragmenty reportaży i wśród nich także można zobaczyć materiały, zarówno te autentyczne z czasów I wojny światowej, jak i na przykład obchody kolejnych rocznic odzyskania niepodległości. No to jeszcze zapytałbym specjalisty o jego ulubione filmy opowiadające właśnie o tematyce niepodległościowej. Czy to będzie dokument, czy fabuła? No ja to akurat mam troszeczkę inne podejście do tych filmów jako osoba, która przy nich pracuje i no muszę powiedzieć, że bardzo lubię film Sztandar Wolności, bo po prostu praca nad rekonstrukcją cyfrową tego filmu była niesamowicie pasjonująca i bardzo trudna właściwie, więc lubię ten film, bo to było po prostu bardzo duże wyzwanie dla filmografa, a ja takie wyzwania lubię. A na czym polegała tutaj ta trudność i to wyzwanie? Problem był w tym, że nie mieliśmy żadnego scenariusza ani oryginalnej dokumentacji dotyczącej tego filmu, więc nie wiedzieliśmy, jak on właściwie w oryginale wyglądał, a do naszych czasów zachowało się kilka dość mocno różniących się między sobą wersji, ponieważ ten film był dość szeroko dystrybuowany za granicą i to właściwie na całym świecie, więc mamy w swoich zbiorach fragmenty kopii eksploatacyjnych amerykańskich, nawet mamy kopię w języku portugalskim, prawdopodobnie przeznaczoną na rynek południowoamerykański. Te kopie dość mocno między sobą się różniły, a poza tym tych kopii do naszych czasów zachowało się bardzo dużo, bo to było aż kilkanaście kopii tego filmu i poskładanie z nich jednej, tej oryginalnej wersji, no to było naprawdę, właściwie można powiedzieć, że duże wyzwanie detektywistyczne, żeby odkryć całą historię tego filmu, odłączyć od niego wszystko to, co nieoryginalne, to co zostało do niego dodane w ramach tej trwającej kilkadziesiąt lat zagranicznej dystrybucji i zbliżyć się do tego oryginału, którego właściwie nie znamy. To było naprawdę duże wyzwanie. Czyli Cud nad Wisłą, tak? Zdecydowanie, można tak powiedzieć. Właściwie, czy jest taki jeden moment, który moglibyśmy określić jako ten początek niepodległej polskiej kinematografii? To by było bardzo trudne, dlatego że przede wszystkim bardzo mało filmów z tego wczesnego okresu zachowało się do naszych czasów, więc niewykluczone, że istniały pewne filmy, o których my nawet dzisiaj nie wiemy, więc wytyczenie takiej jednej granicy, jednego punktu w historii, to jest rzecz dość ryzykowna. Na pewno po roku 18, XX wieku polska kinematografia również odzyskała niepodległość. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do zapoznawania się z dawnymi polskimi filmami. Oczywiście, to na stronie ninateka.pl, a naszym gościem w Trójce był Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. ci się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zmieni nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas. Może nie wszyscy pamiętają, ale to również wspomnienie filmowe sprzed 16 lat. Tym właśnie słynnym utworem Czesława Niemena swoją piękną opowieść o Nikiforze kończył Krzysztof Krause. A Nikifora oczywiście, jak pamiętamy, grała Krystyna Feldman i był to wtedy dosyć karkołomny pomysł. Potem się okazało, że znakomity. Dziś jeszcze w Trójce zaproszenie, bo już wracamy do naszej współczesności, do udziału w specjalnej grze. W tym roku organizowany przez Muzeum Historii Polski przystanek Niepodległość odbywa się z oczywistych względów online w formie gry o nazwie Tak zmienił się świat, której partnerem nieprzypadkowo jest Polskie Radio. Jak interesująco spędzić nieco czasu, opowie nam Beata Wolszczak, edukator w Muzeum Historii Polski. Gra pokazuje, jak zmienił się świat po wprowadzeniu do użytku radia. Rodzina Marcińskich, która będzie nam towarzyszyła w tej przygodzie, mieszka w Warszawie, jest ich sześcioro, dziadek Wojciech, babcia Maria, tata Adam, mama Anna, no i w zasadzie trójka dzieci, ale dwójka bierze udział w rozgrywce, Janek i Zosia. Mają swoje zainteresowania, mają swoje potrzeby, dzieci lubią czytać pisemka dziecięce, dziadek zawsze czeka na nowe wiadomości. No jest to okazja do spaceru, bo musi pójść i kupić gazetę, no ale właśnie któregoś dnia przynosi ze sobą ciężki pakunek, stawia go na stole i mówi uradowany: to jest radio, teraz się będzie działo. Na peronie, publicznych żegnających, Widać czarne koszule i mundury faszystowskie. To kolonia włoska z Krakowa i Katowic żegna swego ministra. Chwila odjazdu bliska. No i właśnie możemy sprawdzić, co takiego zmieni w życiu rodziny radio przeniesione przez dziadka. Czy będą umieli znaleźć wspólne zainteresowania, czy będą razem zasiadali i jakie audycje będą przykuwały poszczególnych członków rodziny. Myślę, że będą się Państwo dobrze bawić. Came to you from Lausanne, Switzerland. Grze trzeba rozwiązać kilka zadań, jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze. Ja mam osobiście takie zadanie, które próbuję rozwiązać już od kilku dni i słabo mi idzie. Dodam, że jest to zadanie sportowe, więc może być ciekawie. Trzymam za wszystkich kciuki i życzę powodzenia. Zdryblował jednego gracza, podał do środka, w środku ma piłkę Nowak, strzela na bramkę, Tatuś w bronie wybija na rzut rożny. Po kilku prawidłowych odpowiedziach otworzy się pokój radio, ponieważ on na samym początku jest zablokowany, to jest troszeczkę taki escape room, czyli trzeba rozwiązać zagadki, żeby dostać klucz. Ale ten pokój się otwiera po kilku prawidłowych odpowiedziach, natomiast ja zachęcam do wykonania wszystkich zadań, bo jest prowadzony ranking, więc trzeba tych punktów zdobyć jak najwięcej. Z ministrem Oliwii, ale tu właśnie... Właśnie w sprawie sardynek, właśnie. Grunt, samodzielność. Bolesny szereg moich poprzedników. Zadania są ilustrowane nagraniami archiwalnymi, a więc trzeba uważnie słuchać, żeby prawidłowo odpowiedzieć na pytania. Taką ciekawostką jest, że pierwsza transmisja spoza studia radiowa była transmisją właśnie imprezy sportowej z Zakopanego. Jakość podobno była znakomita, ponieważ odbywało się to zimą i słychać było nawet skrzyp śniegu. Przyjmijcie te życzenia od ludzi dobrej woli i miękkiego serca, których i w Krakowie nie brak, choć nie potrafią tego tak melodyjnie wyrazić. Podpis nieczytelny. Po zakończeniu gry można się skonfrontować z pytaniami quizu, co ty wiesz o radiu. Można sprawdzić, ile nauczyliśmy się grając naszą grę, a każde pytanie jest tak przygotowane, aby było pretekstem do opowiedzenia jakiejś ciekawostki związanej z radiem. Na stronie Muzeum Historii Polski znajdziecie Państwo link do gry. Można również wejść bezpośrednio pod adresem przystaneknepodległość.muzhab.pl. Żeby grać, trzeba się zarejestrować, ponieważ gramy na punkty. Przez 4 dni, od 11 do 15 listopada, będzie prowadzony ranking i najlepsi zostaną obdarowani drobnymi nagrodami i od Polskiego Radia, i od Muzeum Historii Polski, więc zachęcam do wykonywania wszystkich zadań, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A o grze edukacyjnej Tak zmienił się świat opowiedziała nam Beata Wolszczak, edukator w Muzeum Historii Polski. Z panią Beatą rozmawiał Wojciech Dorosz. I ja już podziękuję za nasze dzisiejsze świąteczne spotkanie. Ryszard Jaźmiński. Przed 18 pozostańmy jeszcze w Trójce w towarzystwie Zdzisławy Sośnickiej.